Dilluns, dia 19, campanya de donació de sang a Pollença. Festa Donant de Sang. És un missatge de la Germandat de Donant de Sang i la Fundació Banc de Sang i Teixits. See if you can spot this one. Molt bones tardes, això no sé això. Well. Què tal estem, Carlos? Estem asseguts. Estem asseguts, sí. Què tal començar amb un dia? Bé. Amb una frase d'en Eduardo Mazo. Com sempre. Pues bueno. ¿Quines? En algunos países la policía es tan competente porque no quiere competencia. Vale, això donant referència a... A França. No, en un papa Benedicto XII... També, en la benemèrita. Saps què va pensar quan se va posar un tricornio? No sé, però segur que li va entrar una mala llet. Seguríssim. Que bien me queda, esto está hecho para mí. Ah, que sí. Ara que hem dit la frase, hem de dir que tenim una pàgina web, us ho recordem com cada setmana... que la nostra pàgina web és... www.aixonosaixò.tk www.aixonosaixò.tk En aquesta pàgina pues, podeu escoltar el nostre programa... quan el penges... Quan el penges... Aquesta setmana l'he penjat el dimecres, però... la setmana que ve el penjaré demà. O sigui, no, encara serà aquesta setmana. Però bueno, el programa d'avui el penjaré demà. Bueno, també tenim un mail perquè mos envieu vostres relats musicats. Aquest mail... que és aixonosaixò@gmail.com. Vale, pues saps per què mos envieu el vostre relat musicat, perquè com ja sabeu tenim un concurs de relats musicats on l'únic que demanem és que mos digueu quina música voleu que acompanyi el vostre relat i nosaltres farem un... nosaltres els girem la corresponent música i ben muntat. D'aquesta setmana s'ho han currat. Aquesta setmana és... s'ho han currat. Tremendo, tremendo. És... bueno, ja ho veureu. Bueno, de més, com sempre, tenim... tenim la secció de d'estrenes de cine i de concerts i de concerts. Tenia un parell d'interessants. Tots els concerts d'aquesta setmana són cantautors, cantautors que se'n van per la banda còmica, com Enrique López, bueno, ja ho veureu. I després tenim per acabar, pues, la... bueno, també tenim concert heavies. Concert heavies? Ei. Ah, sí? Passa, tenim el Cudi, més específicament. Anda, pues aquests no m'havia informat jo. Ah. No mal de tu. Bueno, ja ho direm en el seu moment. I després també tenim la teva secció, seta musical. Amb més música i al final ja de la... de la secció, les perles perniades, bueno, del poc espanyol. No, no és el final de la secció. No, és el final... de lo que és la retrospectiva de la banda trapera del Río. Bueno, veurem com acaba. M'han acabat molt malament perquè ha començat xungo. N'hi ha un que ja és mort, però bueno. Bueno. I recordeu-vos, bueno, vos direm que això és el darrer programa, s'ho pot dir, de l'any zero, d'això no sé això. La setmana que ve segurament retransmitirem un recopilatori d'un millors moments d'aquest primer any, que ja duim 5 o 6 mesos, si ho ja has sí, dit. Sí, sí, sí. 6 mesos, bueno. La setmana que ve pues, farem un, emitirem un recopilatori d'un millors moments. I durant un Nadal farem qualcun programat, però encara no sabem exactament quan serà. I bueno, ja han dit tot el que havíem de dir, no? Pues podem començar escoltant... un bossí de King Kong. Del tràiler. Del tràiler de King Kong. Perquè per si entenen King Kong que fan... com que no. Bueno, King Kong se va estrenar un dimecres. Però bueno, el poden comentar avui, no passa res. Bueno, Mari, pots, tens que deixar, pots anar-te enviant. A la bueno, cançó, que és la que ve després. King Kong, com ja sabeu, la nova pel·lícula d'en Peter Jackson després de fer El Senyor de los Anillos. En realitat, en Peter Jackson se l'ha pres com una continuació del Senyor de los Anillos, perquè ja està fet en un mateix estudi, també està rodat a Nova Zelanda. Bueno, anem a sentir-lo ara, que ja està preparat. Vull els actors i els tècnics al vaixell d'aquí una hora. No cal, no ho pots fer. Els dius que l'estudi ens obliga a sortir més aviat. Però no és ets! Què faran, demandar-me? Doncs a la cua, no deixaré que se'm carreguin la pel·lícula. Tenim 3 hores per trobar una protagonista o estem fotuts. Hi ha milers d'actrius sense feina a la ciutat. Per aquí, en algun lloc, hi ha d'haver una dona que hagi nascut per fer aquest paper. Una dona capaç d'endinsar-se al cor d'un món desconegut. D'alguna trobada marcada pel destí. Que ho canviï tot. M'ha arribat a les mans un mapa. És d'una illa inexplorada. Un lloc que ens pensàvem que només existia en la llegenda. Un mur! Aquí davant hi ha un mur! Fins ara. És aquí on rodaré la pel·lícula. Estàs intranquil·la, Ann. Cada cop més se't fa insuportable. Xisca! T'hi va la vida! Bueno, King Kong, hombre, no explicaré ja de què va perquè a més es queda bastant resumit en un tràiler. És semblant a Godzilla. És semblant a Godzilla. tu saps, Carlos, has vist alguna de les dues versions anteriors que se varen fer? Bueno, concretament la de l'any 30, que és la important, perquè l'altra és un poc... No. No, per mi van de lo mateix aquesta. Només te volia demanar això, però crec que van de lo mateix. Hombre, no estic segur si que setmana... a l'illa se'n van per fer una expedició o se'n van per rodar una pel·lícula com aquests. Rodar una pel·lícula. Van, igual que aquests. Vale. Aquesta pel·lícula està ambientada en els anys 30, no, en els anys 20, durant la Gran Depressió, igual que la primera versió. Les crítiques, pues, són bastant bones. Nosaltres encara no l'hem vista, però... la veurem. La veurem. A més, protagonitzada per Naomi Watts, ja més poden demanar. Bo, sí. A més... mira, fixa't, Peter Jackson ha afegit una escena que se va eliminar de la primera versió perquè era massa terrorífica per mi. Bueno, això és una llegenda urbana. És una escena que en King Kong s'enfrenta a una aranya gigant. Bueno, en Peter Jackson està bastant avesat a fer, fer pel·lícules de por i concretament pel·lícules gore, perquè va començar fent pel·lícules de molt de sang. Bad Taste. De sang i de reales, perquè Bad Taste i Tu madre s'ha comido a mi perro. Brain Dead. Brain Dead. No, però també les que tenia per mi també estaven molt bé. Però bueno, després de Brain Dead se va reciclar bastant i va començar a fer pel·lícules més comercials, com Atrapa més els fantasmes o Criatures celestiales. Que també estan bastant bé. Que són molt bones, per cert. Aquesta pel·lícula us podem esperar, no sé si vos agradarà o no, però una pel·lícula bastant perfeccionada en tot, en tant en efectes especials com en l'expressivitat d'un goril·la, que això s'ha acertat molt bé. Saps en qui s'han basat per fer la cara d'un goril·la, per fer el moviment d'un goril·la? Te ho he dit jo perquè m'ho demana. Ah, sí, bona hora. Bueno, s'han basat en un copito de nieve. I l'actor que fa, que li han posat uns sensors aquests pues, per fer digitalment en King Kong, és el mateix que va fer de Gollum, que per cert és copropietari de l'empresa que ha fet els efectes especials. Sí, té dos duros aquest. Té duros, jo no mira aquest en... No me'n recordo, però bueno, també deu tenir quatre duros. Sí, un geno molt guapo. Estalviats. I bueno, això que estem sentint ara, puja el volum, Mari. Això que encara estem sentint de fondo és en Paul Collins, i aquest senyor tocarà demà en el Teatre Municipal de Fortesa a la Calatrava a les 9 del vespre. Aquest senyor pues, va començar, si no m'equivoc, amb un grup que va ser molt conegut aquí a Mallorca, perquè molts de grups se van basar amb ells, pues, bueno, el van agafar com a referència. I aquest grup se nom, tu saps, Carlos? M'ho havia apuntat i ja no se m'ho he posat. The Beats. The Beats, podria ser. Bueno, en Paul Collins, no és el primer pit que ve tot ja a Mallorca. Ja veig que fa un rock... un rock bastant clàssic. I res més. Podem escoltar un bocinet més i passar a la següent pel·lícula. Ah, bueno, sí. Ve presentar el seu darrer treball. No. Sí, ve presentar el seu darrer treball, que se titula More Than Yesterday. I el treball per que coneixereu més probablement és From Town to Town. I bueno, dit això, com pot veure jo no ho sé molt i el que estic dient ho estic llegint, però bueno. Vinga, passam a la següent pel·lícula, que per cert, Siete Espades, la pel·lícula japonesa, la pel·lícula japonesa de turno d'espases i efectes especials. A mi, Mari, posa-la. Bueno, ja està posada. Son el ejército, son muchos. Y matan a todo el mundo. Niños, ancianos, no perdonan a nadie. Esto no es una batalla, es una catástrofe. Mulan, coge tu rayo celestial. Shin, tus cazadores de estrellas. Zhou Chong, ha llegado el momento de que Chu abandone su meditación. Vea por él. La sujetas con demasiada fuerza. Relájate. Esta espada no es para cualquiera. Esta espada milenaria ha resucitado. Vence a todo. Dejadme vuestras espadas. Haré uso del dragón para probarlas. No puedo prever qué sucede. Bueno, Siete Espadas és una pel·lícula molt en la línia de La Casa de las Dagas Voladores, d'en Sang Yimou. Tu l'has vist, Carlos? La Casa de las Dagas Voladores? Sí. No, però la volia veure. Pues molt xula, això, bueno, de que de quan tu samurai peguen un bot, volen dues hores a l'aire per pegar una cosa. Com Tigre i Dragón. El que passa és que La Casa de las Dagas Voladores visualment és una canya. Igual que he vist un trailer d'aquesta, i visualment també és... és una passada. Bueno, però bueno, però ja tenim dues pel·lícules per anar a veure durant aquestes vacances. I a més saps qui l'ha dirigida? En Chui Hark. Hark. Que és japonès. Com se diu? Però bueno, tu saps qui és en Chui Hark. Chui Hark. Pues mira, aquest senyor en 1980 va fer dues pel·lícules que t'agraden molt. Yes, eras una vez en China y una historia china de fantasmas. ¿Te crees que la tens, una historia china de fantasmas? Les tres. Les tres, necesitas dues. ¿Ah? Necesitas no, dues. Dic, ni ha, tengo una trilogía. Ah, vale. Una historia china de fantasmas, una trilogía. Ah, vale. Bueno, i de... Bueno, ja heu sentit, de què va de les empres a l'època medieval japonesa. I, bueno, hi ha un exèrcit que s'ha de xerrar un poble i van a cercar set samurais pues, perquè, no sé, perquè els se salvin. I escoltau aquesta cançó, que és lo más de lo más. Si tiene panceta, lo cride con zeta. I si tiene paleta, escribe jamón yo. Però no cambia, però tu cabrón. De primero soma de segundo patata con... De postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino paleón. Como la mili de primero sopa de segundo patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa y vino paleón. El pan te da un pie y te deja cojo. La fruta del tiempo mi abuelo. El plato papá no lo sarta un cargo. Juan está calvo y la sopa y pelo. Y escándalo cortino guarro. Tiene luto en las uñas y se tejera de cremita. Te sirve con el cigarro colgando en la boca una sopa de... La gaseosa está chonga, chiquilla chonga. En su puto papá la cocino. El bolillo y el agua corta. Y si quiere bronca, atácale al vino. Y que el menú del barranco es un menú de cinco tenedores. Por eso el que llegas es tú. Con la mano se lo come. ¿El qué? De primero sopa de segundo patata con. De postre fruta del tiempo, pan gaseosa, vino, peleo. Juan, de primero sopa de... Y de segundo patata con todos los días. De postre, fruta, del tiempo, pan, gaseosa y vino, paleón. Dale ahí. Bueno, pues ella sigue en sala titulada El menú del bar Rambo. Es de un cantautor mallorquí que no es Ricky López. En Ricky López, ell diu que més que cantautor és cantar humor. Perquè aquest senyor en els seus concerts fa tant de monòleg com cançó. I les seves cançons complementen els seus monòlegs. Jo diria que fa més monòleg que cançó, però bueno. Sí, sí. Pues aquest senyor fa 10 anys que va començar la seva carrera. I per això demà fa un concert en un gran casino de Mallorca. On hi aniran col·legues seus com en Quequé. En Quequé, saps qui és en Quequé, Carlos? Oh, sí. Que surt en un programa d'en Fuentes. Ha de sortir de Noche H. També l'acompanyarà en Javier Crae, que és un altre cantautor que també és protagonista aquest fin de setmana, perquè també farà concerts en solitari. Bueno, i gràcies, i per molts de que ja ha complit 10 anys, gravarà aquest concert pues, per fer un DVD que després posarà a la venda. Ha tret aquest darrer espectacle, se diu Dando el Cante. Pues sí, Dando el Cante. I aquesta cançó és la que el va fer famós, jo crec. I la torna a editar, la va editar primerament en un disco con el sudor de la gente. I la van emetre molt, si no m'equivoc, a Goma Espuma. Que són els nostres gurús. Nostres déus. Sí. I bueno, si el voleu veure, ja ho sabeu, l'urbanització Sol de Mallorca, sin número, aquí al viatge, on hi ha un gran casino. Un preu, pues, no ho sé, no crec que sigui barato, perquè en un casino no crec que sigui molt barato. Ah, cuidado. Però bueno, saps si en... Bueno, no hem escoltat el tràiler. ¿Cuestionáis la autoridad del concilio eclesiástico? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. ¡Me interesa la verdad! La cristiandad se une. Y cuando más necesitamos la unidad, vos creáis confusión. ¡Oh, Dios! ¿Quién es ese Martín Lutero? Ese pequeño monje alemán borracho está embriagado de sí mismo. ¡Despertadle! Estás amenazado de excomunión. Soy un fiel hijo de la iglesia. Si no te retractas, serás entregado a la Inquisición. Le quemarán, seguro. Si Lutero levantara un solo dedo, todos los campesinos de Alemania se alzarían para apoyarle. ¿Os retractáis de lo que habéis escrito? No puedo. Y no quiero retractarme. ¡No! Lutero va a casarse con una monja prófuga. No se atreverá. Por orden de su santidad, las obras de Martín Lutero serán borradas de la memoria de los hombres. Ha empezado la Guerra Santa. ¡Deja que sea otro a quien quemen como Antana! ¡Cobarde! ¡Y vosotros os llamáis cristianos! ¡Maldito sea ese hereje! Esto nos separará de Roma para siempre. Bueno, a ver si endivines de quina pel·lícula era aquest tràiler, Carlos. Lutero. Molt bé, saps qui és en Lutero? Lutero, quin dels dos? Perquè n'hi ha dos. En Martín Lutero. Bueno, aquest... Perquè n'hi ha dos, Martín Lutero. Ai, el que va fer la reforma... El que acaba en King o no? El que va fer la reforma luterana. Vale, i d'on vale. És el que acaba en King? Que era alemany, per mi, aquest senyor, però... Vale. Sí, va començar Martin la seva... Luther. I va fer la seva reforma... va començar la reforma a Alemanya. Bueno, no me podré xerrar de Martin Lutero perquè la lligaré. Oh, sí, que vos xerraré de la pel·lícula. La pel·lícula, pues, té, per començar, un repart... Com, no sap que Martin Lutero era un monjo agustí que... Mira, està llegint un diari. Que estava descontent de l'Iglésia de Roma. Això sí que ho sé. Estava descontent de l'Iglésia de Roma... I en ple renaixement... I el varen escomulgar. I en ple renaixement... Ho he sentit en un tràiler. Vale. Vale. Mm. Aquesta pel·lícula està dirigida per un altre alemany, que no podria ser d'altra manera, que és en Martin Till. I ja, crec que és la seva òpera prima. A més, com te diu? Martin Till. Eric Till. Eric Till. Aquí me diu Martin Till. Era tenint discòrdia. El diari segur que s'equivoca. Vale. Aquesta pel·lícula la que té de bo és un repart internacional que està molt bé, com en Peter Ustinov, en Bruno Ganz, que és el que va fer de Hitler el hundimiento, un papelón que va fer, en Alfred Molina, en Joseph Fiennes, que... No sé si és su germà d'en Ralph Fiennes. Crec que no. No ho sé. La pel·lícula és una producció alemana. I, bueno, ja, no, ja sabeu de què va. És un biopic sobre, sobre obra i milagros d'aquest senyor, del Lutero. Què més? I ara ve... Ha agafat el gran èxit d'aquesta gent, eh? Puja-la aquesta, Mari. Això és en... Daniel Higiénico. Al Asterix y a todos los romanos, a Macoc y Mortadelo y hasta el perro de Tintín, que volvió para repetir, que volvió para repetir. Un polvo en el lavabo de señoras, ese que hace algún tiempo yo también dije que sí. Sigo siendo un insecto, un bicho sin pedigrí. Un dibujo absurdo obligado a existir. Bueno, suposo que aquesta gent se la coneixereu perquè, entre altres coses, és un altre cantautor. Bueno, ara convertit en un cantautor. De fet, tenia una banda que era Daniel Higiénico i la Quartet de Baño Band, que no està l'hagi deixada, però ara està fent una gira amb un espectacle que ha muntat en solitari que se diu Daniel Higiénico i no sé què més. La cançó que sentíem era El regreso de l'hombre cucaracha. Pues aquest senyor, en Daniel Higiénico, crec que ha de tocar demà. Ho saps tu, Carlos? No, no ho sabia, però bueno, és que també m'imparto una merda. Que em sento mal parlat. Bé. En lo bé que anàvem, eh? Em dóna la informació. Ja està molt tocat demà, però no me demaneu on. Pues perquè no ho he pensat imprimir. Mira. Així m'agrada, Joan. Jo t'he dit que és difícil, sense caure. És difícil. Però bueno, si el voleu sentir, toqui demà per mi. Bueno, podria ser que toqués avui, però toqui demà. Bueno, tu cerqueu i després vol donar la informació. Sí, i bueno, millor. I després tenim preparat una altra pel·lícula que també estrenen avui, que és Freezy Frame, que és una pel·lícula d'aquestes de fer claustrofòbia. Saps què te quiero decir? Fan medi. Quina parada. Cuatro horas al día. 1440 minutos independientes en los que alguien podría encontrar su fin a manos de alguien que podría parecerse o no a mí. Hoy se ha desatado el caos en el Tribunal Supremo debido al desmoronamiento del juicio contra el presunto asesino triple Sean Bates. ¡Soy un hombre inocente! ¡No ha hecho nada malo! Cosas que recordar. Uno. La paranoia es un mal funcionamiento de la capacidad para razonar. Me gustaría que pudiéramos hablar un momento. Las palabras pueden ser distorsionadas, reeditadas, pueden parecer lo que no son. Cosas que recordar. Dos. Todo contacto deja algún indicio. Cosas que recordar. Tres. Nunca dejar de grabarte a ti mismo. Nunca. Fuera de cámara. Estás perdido. Ha matado a alguien más. Una mujer de 25 años llamada Mary Shaw. ¡No he matado a nadie! ¡Jamás! ¿Cuántas cámaras están funcionando? 5. Comprueben mis cintas. Las cámaras siempre funcionan. Murió a las 2 de la tarde de ayer. ¿Aparece grabado a esa hora? Sí, señor. Puedo mostrársela. Me han robado las cintas. Me han tendido una trampa. Sus huellas están en el cuchillo. Estoy dentro de su cabeza. Conozco todas sus pervertidas fantasías. No se atreva a hacer un perfil de mí. ¡Policía, no se mueva! ¿Cómo puede conseguir un hombre inocente que sea la justicia? ¿Cómo puede recuperar su reputación? 86.400 segundos. Bueno, Freeze Frame es una pel·lícula... Jo ja m'ha recordat molt concretament a la pel·lícula Pi, que no me recordo el nom del director perquè era un nom molt raro. També recorda molt a La boca del miedo, en John Carpenter, incluso Abre los ojos, ja que va d'un home molt, molt paranoic, ja us ho dic ara. I a més, que se tanca un sòtano de 9 càmeres i quasi tot... Bueno, no tota la pel·lícula se desenvolupa un sòtano, però va ser una bona estona un sòtano tancadíssim. De fet, la pel·lícula tracta d'un home... que s'ha acusat per assassinat, però l'alliberen per un error judicial. Però després d'això l'home se torna tan paranoic que decideix gravar tot el que fa les 24 hores del dia per tal de que si hi ha un altre assassinat no el puguin acusar. I aquest tio està un poc arratxat. Està un poc arratxat. I se tanca un sòtano i se graven de 9 càmeres. Però ja no endevines què passa després. Que les càmeres no funcionen. No, sí que funcionen, però hi ha un altre assassinat d'una mare i les seves filles i l'acusen a ell. Però ell diu, està gravat, punyetero. I quan va sortir la cinta... No hi és. La cinta no hi és. Bambol. Bueno, això és el debut d'un director britànic, nom John Simpson, de fet és una producció inglesa. I bueno, i l'actor principal és en Lee Evans, que tampoc no el coneix... Per mi, ni la seva predina. I tenim una altra cançoneta de... Ah, no, ara és el Javier Crae. Ya follé el año pasado a la orillita del mar con una mujer sin par que después me dio de lado. Lo recuerdo obsesionado, pero sin llorar. No todo va a ser follar, no todo va a ser follar, no todo va a ser follar. Bueno, aquest senyor que sentíeu, en Javier Crae, amb la seva cançó No todo va a ser follar. En Javier Crae, a més de col·laborar amb Enriqui López en el seu concert de demà vespre, pues tocarà durant 3 dies a Palma en un cafè Aire. En Javier Crae potser no vos sonarà, però és un personatge de la marinera. Perquè entre d'altres coses va començar a tocar amb en Javier... amb en Joaquín Sabina i en Alberto Pérez, que van gravar un primer disco plegats, que se va dir La Mandrágora. Després ja se van separar i cadascú va fer el seu camí. Javier Crae és un, a més de ser cantautor, humorista també, bueno, no sé si humorista, però tenen bastant carregat bastant d'humor les seves cançons, pues és molt, molt polèmic. De fet, el varen declarar persona non grata en un grupo comercial Prisa, perquè va emetre en un canal Plus l'any 2004 un curtmetratge dirigit per ell que se deia Cristo al horno. I, bueno, també el varen censurar a Televisió Espanyola l'any 86, i això ja l'any 86 la cosa estava com un poc més oberta que no ara, perquè se va atrevir a criticar en el PSOE, amb una cançó que té que se diu Cuervo Ingenuo. També el PSOE també censura. Pues també, sí. Per lo vist. Bueno, també hem de dir que si la gent no se'n vol anar a Palma ni fer moltes voltes i fer aquest tipus de gires per tota Mallorca, se'n pot anar fins al Cudi. Que el Cudi també tenen concerts. Musiqueta. Heavies, però concerts. Han obert un local heavy, que s'hi diu London. Pozi. Per fi tenim un local amb una música un poc diferent de la que estem acostumades sentint locals. Serà una propietat, per fi tenim un bareto. Per fi tenim un bareto. Que no t'augurio, perquè no ha arribat a la categoria. No, però bueno, avui tocaran Blind Panic i demà Hardpoint i Fade Away. I diumenge... Diumenge també toca gent. Qui? Formentor i unes jam sessions. Molt bé. Bueno, ah, queda una pel·lícula per comentar, que se diu Tu, jo i tots els demás, que és la pel·lícula d'amor. És una pel·lícula d'aquestes romàntiques, empalagoses, però que pues, té un premi especial d'un jurat de Sundance. Que, bueno, festival de Sundance, no moco de pavo. Jo sempre he pensat que se podria fer una... No sé, podríem mirar de fer... Comentar pel·lícules que són descartades d'un festival. Que ha de ser lo més de lo més. Les pel·lícules descartades de Sundance han de ser l'hòstia perquè les ajuden... Ja no sé lo més. Bueno, aquesta pel·lícula... pues no sé, dos te s'enamoren i tal, el títol ja ho diu, tu i jo i tots els demás. I bueno, ja que tenim aquesta cançoneta posada d'en Ricky López, anem a escoltar-la una estona. Que se diu La Quiero, que segurament la tornarà a cantar. Y sin manta, compartiendo mi cama con esta mujer que ronca y por la mañana se levanta como poseída por Lucifer. Va a empezar una dieta cada lunes que viene y cada jueves liquida un jamón. Es promiscua y celosa, si me lo salgo quiere que no se está quieta. Me interrumpe la inspiración. Pero la quiero. Es el amor. La quiero. Es el amor. Siempre se pone la misma ropa, pero antes se prueba mil prendas y me obliga a opinar. Llega tarde, roba cosas en los restaurantes y me regaña delante de los demás. Cuando quiero, ya sabes, improvisa una excusa. Cuando ella quiera, que no quiera yo. Ah, y pregunta, me viola, me usa y abusa de que no sé decirle que no. Y es que la quiero. Es el amor. La quiero. Es el amor. No retiene el hierro de las legumbres ni dentro del ascensor. Y encima tiene la cínica costumbre de encubrirse denunciando el olor. ¿Qué peste hace por aquí, no? Habla en el cine, eructa en la mesa, hace bolitas de moco, le huelen los pies, aguanta todo el periodo con la misma compresa, deja la braga pegada a la ara. En la pared. Es que la quiero. El amor. La quiero. Bueno, ya vos podeu esperar quan serà, quan serà el concert d'en Ricky López. Pot ser la bomba. Bueno, i ara sí, ara ja hem arribat a la secció de relats musicats. I aquesta setmana en tenim un... Tela. Tela marinera. Ja vàrem dir aquí, no ens censuraran cap, no sé què se diguin, taco, coses... No, ni taco, no censuraran. Molt explícita. De moment no ens censuraran res. Aquesta tela. A més, nosaltres li hem fet un afegit. Aquesta cançó és una cançó reivindicativa, que diria inclús... És quasi un manifest. És un manifest, no sé si comunista, anarquista, però bueno. A més, no, és que tampoc té partit, és un manifest. És un manifest, sí, és un manifest. Perquè molt apolític. Inclús també podria ser de dret a ser aquest manifest. Però bueno, sí, és apolític total. Acompanyada per la música que ja mos han dit, que concretament és a les barricades, l'himne republicà, pues se converteix, jo crec, en un manifest republicà o comunista, ja li com vol. Per mi que no és republicà. Bueno, republicà, de banda republicà, però per mi que és anarquista, per el que vaig estar informant-me. Ah, sí? Bueno, pues més que més. Al final li hem fet un petit afegit davant i això, bueno, la bomba. Fa que quedi més apolític encara. Per cert, no han dit qui mos ha enviat aquest relat. No. Que és en Javier Villalonga. Sí. Bueno, Javier, moltes gràcies per enviar-nos aquest relat, per que mos enviï molt més. Mos enviï molt més. Però bueno... Bueno, podem passar a sentir-lo. Vinga, Mari. Queixem i rebutgem. Hola, m'ho sospeta. Però tamateix, mos quedam asseguts. Samarretes ben brodades. Xapes i banderoles al damunt. I la lluita. I la lluita! Persistent en la memòria. Actuem, lluitem, alçem-nos contra el poder. I llavors, podrem queixar-nos i rebutjar-los. Llavors, llavors, sense cap dels seus pecats. Bueno, volen dir que això és un programa d'humor i que emetim això des de respecte a tots els partits polítics, a tots els bandos, però bueno, espero que ningú s'hagi sentit el fes. I ara sí, toca la secció sete musical amb el principi de, bueno, millor dit, el retorn d'un clàssic de l'ambient independent americà, Neil Michael Haggerty i la seva banda Howling Hex. We did go. We were surrounded by strangers. I cannot think of it today. Everyone so close by. Even when I shut the door, they were still so close. Bueno, Howling Hex és, com ja he dit abans, és el nou projecte de Neil Michael Haggerty, un tio que ja va tocar a grups com Royal Tracks, i és un disc on poden trobar rock and roll en estat pum. Lo que està sonant ara és la cançó que obre el disc, Firebase Ripcord. So much better now. I like having it all out there. somewhere else. Not but the many in here in town. If I'm walking, it's not that I'm walking away. If I'm walking, it's not that I'm walking away. Bueno, I més rock and roll. Quin rock and roll? En aquest cas, el que està fet per dues dones aficionades a sortir nues a l'escenari i un travesti. I es fan dir Demolition Dolls Rocks. Ara, te toca. Ara ve una banda que ja la varen posar fa un parell de mesos, just quan traien el primer single i nosaltres començàvem a emetre aquest programa. Sé tu pròpia mascota. Be Your Own Pet. Pet. Doncs Be Your Own Pet tornen a la càrrega amb aquest segon incendiari single que es diu Fire Department, igual que la cançó que fa. Per tenir de 7 anys tronen. 7 anys? Eh? The last time a lover let you. El que veia ara... És un poc més fluixet. Ja no és, no és tan salvatge com aquest pollos. Això ve des de Noruega. Hombre, dir que els Strokes són més fluixets... No, però... Més comercial... Estàs anticipant coses. Ara ve Anja Garbarek. Ara t'he romput. Sí, que és la filla de, del saxofonista Jan Garbarek, que segur que en Joan sap qui és perquè li agrada jazz. Sí, però no ho sé qui és, Carlos. Vale, vinga. Aquest és el tercer disc de la carrera musical de Nanja i que possiblement d'aquí hem d'esperar 5 anys més. I d'on és aquesta Loteta, perquè amb aquest nom... De Noruega. Noruega. El Loteta, té 30 i algo d'anys ja. Sona molt, molt bé. Quedeu vos escoltar això perquè m'agrada. Anja Garbarek. Sí, m'agrada. Remain for some time down here below, allowing the doubt to feed upon me, and even the ones who've never been are climbing the wall of the hill. I get up, start crawling into the same, over and over and over again, smelling the plastic, smelling the spit, and smelling my own breath. This is the last trick I do. The sound can be seen. This is the last trick I'll do. Bueno, pues ara sí. Ara bé, modernillos d'un món, aixecou-vos, els estrous ja són aquí. Ja passa amb modernillos. No, això, que The Strokes tornen amb el tercer disc. Un nou disco. Disco, que és el tercer. Són quatre anys de lladre més populars. I no, sí. Sí. Bé, s'ha de dir que tornen bastant potents. Sí. I se pot plasmar en aquest Juicebox. Birds like that easy, standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Oh, but why won't you come over here? Venen uns que no tenen encara disc, però que estan molt bé. Si no tenen disc, estan molt bé. Ja és el que estic sentint. Bueno, si la gent que sàpiga un pot de música entendrà que, bueno, si, bueno, millor dit, anem a fer una teoria. La teoria. Si The Jams no haguessin existit, possiblement aquest grup tampoc. Ah, vale. Però bueno, com The Jams sí que van existir, pues aquest grup també existeix. I bé que fan, perquè la veritat és que estan imitant bastant en els The Jams, un grup que va tocar als anys 70, un grup anglès, i aquests han recollit l'esperit d'aquella banda i l'han traduït en els nostres temps. Això és The Arctic Monkeys, i el seu nou disc sortirà pel gener. I se titula la cançó? Se diu I bet you good look on dance floor. Ole. I wish you so. Y bueno, después de Arctic Monkeys, comencem la secció una altra vegada, la tornem a retomar, de les perles perdides del pop espanyol. En la darrera entrega de lo que va ser la banda trapera del Río. Bé, doncs, com ja vàrem estar comentant fa unes setmanes enrere, els inicis d'aquesta banda, que van ser bastant difícils, xungos, van ser molt xungos, a una època que no tot estava permès, tot i que en Franco ja havia mort. Però bueno, doncs, si la gent que mos ha estat escoltant i que va estar escoltant el nostre programa, mira, sapiguent com van ser els inicis, supos que ja s'imaginen com va ser la continuació d'aquesta banda. Excessos i més excessos, tot i que se varen separar, se varen tornar a juntar, van ser bastant irregulars. A l'any 1997 van tornar a juntar per gravar un disc de Directo a los Cojones, que, bueno, com diuen, no, pues era un directe que varen fer a Barcelona per una reunió. I la, per mi que va ser Subterfuge o Subterfuge Records o Munster, els va proposar gravar un nou disc, que aquell disc es va dir Mente en Blanco. Però bueno, els excessos de joventut els hi passaven factura i ja no era, no eren ni lo mateix ells, ni era lo mateix lo que l'època en la que estaven tocant. Ja eren els anys 90, quasi els 2000, i ells venien d'una època de final dels 70, una època molt revolucionària. I s'ha de dir que quan se van juntar en 1977, que va ser la primera vegada que van tocar tot plegats, 1997 es pot considerar com un any bastant punk, no només a Espanya sinó a la resta d'Europa. Sí. I, pues, bueno, i la gent s'ha convertit en el punk, eh? Sí, no, des de luego. D'això que està sonant de fondo a lo que realment escoltàvem darrerament, Green Day i Abril Lavigne, hi ha una gran diferència. Tot s'ha de dir, com ja han dit en el principi del programa, un d'ells va morir, que és en Tío Metralleta Modes. Toma un nom. Que era el guitarrista, que era el Metralleta, se li apodaven el Metralleta, que va morir d'una enfermedad del pàncreas, supos que qualque tipus de cirrosis o hepatitis B. I bueno, i ja per acabar lo que és la secció, voldria, i a banda de deixar-vos en lo que va ser el primer single, que crec que va ser el detonant de tota aquesta fúria que era la banda trapera del Río, dic que Monster Records ara reedita el primer disc en la primera biografia oficial de la banda trapera, ah, sí, del Río. Anda, després de... Això ho ha sabut després de començar a fer la sí, sí, pèrdida. Sí, això ha sortit ara mateix. O sigui, fa una setmana i mitja. Plagiadors, copiaons, clar, que m'ho senten. Clar, jo crec que m'ho senten. M'ho senten per internet, a la nostra pàgina, això no és això, .tk, pues passa el que passa. I bueno, vos deixam en el que va desencadenar la llegenda de la banda trapera del Río. Ja, la regla. La regla. Adeu. Una chica. Bueno, i fins aquí ha arribat això, no és això. I fins l'any que ve ja, no? Fins l'any que ve, bueno, la setmana que ve farem un recopilatori de millors moments, que emetrem, com ja hem contat en principi del programa. I l'any que ve tornarem amb un format un poc renovat, no? Sí, obrirem noves més seccions, tindrem, en lloc d'una hora, pues, crec que farem més temps. Així que, bon Nadal a tots. Serà això, bon no és això, nou, any 1. I... Bon Nadal. Ah, bueno, qualcun programa farem durant aquest Nadal, no? No ho sé. Mira. Ja no em feia compte. Bueno, mos estem aquí nosaltres fent una cerveseta i vos esperam. Adeu. Vos esperam l'any que ve. Yeah. can't live without you. Just stay with me.